Közönségünk, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió Kabaré Színháza októberi bemutatóját közvetítjük Magyarországról. Szerkesztette Marton Frigyes, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvivője Bodrogi Gyula. Estét kívánok! Igen, sok szeretettel üdvözlöm Önöket az 1981. októberi Rádió Kabaré adásában magyar nyelven Magyarországról. Engedjék meg, hogy egy személyes bejelentéssel kezdjem. Izgulok. Pedig Önök a tanúi, nem először állok a Rádió Kabaré mikrofonja előtt, és nem azért csurog rólam a víz, mert nem készültem fel kellően a vénasszonyok nyarára. Azért izgulok, mert amiről itt ma este beszélni akarok, az korántsem egy egyszerű ügy. Ugyanis egy közelgő évfordulóról akarok beszélni. Melyik évfordulóra gondolom? Aha, arra, hogy 10 éves a trabiszóda. Ne, hát akkor azért nem lenne ekkora gombóc a torkomban. Én egy másik évfordulóról vagyok kénytelen beszélni. Segítségül annyit elárulhatok, hogy erről a közelgő évfordulóról igen sokat beszélnek a nyugati rádiók. Nem a Magyar Rádió nyugati adásai, hanem a nyugati rádió keleti adásai. Ez egy 25 évvel ezelőtti dolog. Na, talán közelebb viszi Önöket a problémám megértéséhez, hogy ez az évforduló pontosan, azt egy pillanat kiszámolom, 81-ből 1, az 80, igen, 80-ból 20 az 60, 60-ból 4, 20. Szóval ez az évforduló még testvéri országok között is pontosan 25 éves. És mint hogy ezt az évfordulót ünneplik éjjel és nappal a már említett nem keletről nyugatra, hanem nyugatról keletre szóló rádióadások, ezért úgy gondoltuk, mi sem mehetünk el úgy mellette, mintha nem lenne. Mintha nem történt volna meg sohasem. Ismerik ugye a mondást, gondolkodom, tehát vagyok. De nem szabad azt hinni, hogy ennek az ellenkezője is igaz. Hogy amiről nem gondolkodunk, nem beszélünk, az nincs. Mert ha mi nem beszélünk róla, akkor beszélnek mások. És ha mások beszélnek, meg hallgatunk, akkor hajlamosak vagyunk elhinni, hogy a másoké az igazság. Ezért gondoltunk arra, hogy mi, a Rádió Kabaré, a magunk módján, szóval mit kertelyek, mi is megemlékezünk erről az évfordulóról. Ja, hogy még nem mondtam meg, hogy milyen évforduló. Csak állandóan azt mondom, 81, 25, 56, igen, igen. Hát Önnek igaza van, ne beszéljünk mellé. Pontosan mondjam meg, hogy itt ma este mit akarunk megünnepelni. Tehát. Arra gondoltunk, hogy itt ma Önökkel együtt megünnepeljük, hogy 25 éves, ahogy nyugaton mondják, szóval 25 éves a Kádár rendszer. Miért Ön mire gondol? Elmagyarázom, hogy miért nem azt a 10 napot ünneplem, amire Ön gondol, illetve nem gondolt, csak úgy átfutott a fején. Szóval, hogy miért nem azt a kemény 10 napot, hanem ezt az ugyancsak kemény 25 évet ünneplem. Azt az 56-os 10 napot, amit egyesek csak úgy tartanak nyilván, mint valami rendkívüli szökő évet. Szóval azt a 10 napot ünnepeljék meg a történészek, hiszen éppen elég munkát ad nekik, ugyanis fel lehet tárni. meg lehet magyarázni, és át lehet értékelni. Nekünk azt kell ünnepelnünk, ami eltelt, ami ez alatt a negyed század alatt történt. Önöket ünneplem, magunkat ünneplem. Mindjárt elmagyarázom a különbséget. Nemrég egy évforduló tiszteletére márciusban újra kezdjük címmel ülést tartott a 81-es Bartók Emlékbizottság, és ünnepélyesen átalakult Kodály Emlékbizottságra. Ez persze egészen más évforduló, de a lényeg azonos. A Bartók évfordulón sem azt ünnepeltük, hogy Bartók Béla 100 éve született. Született, hát született. Ez még önmagában nem érdem. Születtek mások is 100 évvel ezelőtt, hogy más nem mondjak, például a Glész Dezső is akkor született. A dolog technológiája semmit sem változott. Mégsem ünnepeljük meg Bartók Bélával együtt a Glész Dezsőt is. Nem kérem, mi a Bartók jubileumon a művet ünnepeltük. A csodát. Az Allegro Barbarót, a kékszakálló hercegvárát, a Mikrokozmoszt. Ugyanígy a művet ünnepeljük most is. Hogy sokkal inkább otthon vagyunk ebben az országban, mint 25 évvel ezelőtt, vagy mint 1000 év során bármikor. Hogy vannak gondjaink, de a körülményekhez képest egész jól érezzük magunkat. Bis 120-ig. És ünnepeljük a szándékot, hogy volt merszünk azóta többször is kijelenteni, ez így nem jó, próbáljuk másképpen. Hogy volt bátorságunk TSZ-esíteni, volt bátorságunk bevezetni az új mechanizmust, hogy volt bátorságunk beavatkozni a saját belügyeinkbe. Hogy volt bátorságunk kérdéseket föltenni, és itt-ott még válaszolni is ezekre a kérdésekre. Például, hogy kell-e a szocializmusban enni? Lehet-e a szocializmusban utazni? Szükséges-e a szocializmusban dolgozni? Árt-e a szocializmusnak a demokrácia? Szabad-e a szocializmusban a szombat? Az eredményt ismerjük, nálunk 25 éve a hét minden napján szabad a szombat. És ha kitekintünk erre, arra rájövünk, hogy tulajdonképpen nincs miért irigykednünk, amikor meg betekingetnek ide hozzánk, akkor rájövünk arra, hogy nincs miért szégyenkeznünk. Emeljük hát bizakodó szívvel a vörösborral teli poharat, és köszöntsük az elmúlt negyed századot. Egészségünkre váljon, csak nehogy a vörös a fejünkbe szálljon. A mai műsorunkkal meg szeretnénk elérni, hogy ha ezentúl a naptár október felé halad, akkor ne csak a rendőrök, munkásőrök ünnepeljenek, hanem mi valamennyien. És ha ezt valamennyien őszinte szívvel tesszük, akkor talán a rendőröknek, meg a munkásőröknek már nem is kell ünnepelniük. Kezdjük az ünnepséget persze a magunk módján, szemtelenül, kritizálva. Éppen úgy, ahogy a békebeli vicc is példázza, amikor a sok gyerekes parasztbácsinak panaszkodik a fiatal tanítónő, hogy az egyik gyereke azt mondta, hogy meg fogja csipkedni a fenekét. Melyik? Kérdezte dühösen a parasztbácsi. A Sanyi? Nem. A Kálmán? Nem. A Lajcsi? Azt mondja a tanítónéni. No hát, az képes rá. Éppen ezért most át is adom a szót Peterdi Pálnak. Tessék megengedni, hogy néhány szót ejtsünk a viccről. A vicc ugyanis a legérdekesebb népművészeti termék. Boldog népeknek és nyugalmas koroknak nincsenek viccei. Szóval nekünk hál' Istennek vannak. De történik valami, 5 perc múlva ott van róla a vicc. Sőt, néha már 5 perccel előtte.

És befejezésül a legfrissebb hír. Most mit szól? Nincs munkaügyi minisztériumunk. Miért? Tengerészeti minisztériumunk van? Ahogy egy egyszerű koccanás a csúcsforgalomban, éppen úgy egy ilyen negyedszázados visszapillantás sem ér semmit, tanúk nélkül. Most megidéztük ennek az időszaknak élő történelmét, nagy idők, nagy tanúját, Tabi Lászlót. Valaki töpreng 56 decemberében. Nem tudom, hogy kivándoroljak-e vagy sem. Mariska néni szerint bolond vagyok, ha nem vándorolok ki. De ő itthon marad. Márton bácsi azt írja a mexikói Vapapuanalhából, hogy maradjak. De ő régen kint van. A sógorom azt kérdi, miért maradnék? A néném azt kérdi, miért mennék? Vagyis a magam feje után kell mennem, vagy a magam feje után kell maradnom. Tavaly ilyenkor mentem volna, de akkor nem mehettem. Most mehetek. De miért menjek, ha mehetek? És hová mennék? De ez a második kérdés. És miért mennék? Ez a harmadik kérdés. Hogy hová mennék? Nem tudom. Valamelyik rokonomhoz mennék, nyűgnek. De hát rokon van itthon is. Nyűg lehetek itthon. Viszont kint van magánkezdeményezés. Kezdeményezhetnék valamit magán. Talán bizony meggazdagodhatnék. Az jó lenne. De fel is kophat az állam. Az nem lenne jó. A harmadik lehetőség az, hogy éppen csak, hogy megélnék valahogy. De hát itthon is csak ez a három lehetőség van. Márton bácsi azt írja a Vapapuanalhából, hogy már tud spanyolul. Na jó. De a spanyolok is tudnak spanyolul. Vagyis tudnék beszélni a többiek nyelvén. De hát a többiek nyelvén tudok beszélni itthon is. Vagyis maradok. Igen ám, de majdnem 200 000 ember ment ki, az nem mint hülye. Tehát megyek. Viszont 9 millió itthon maradt. Tehát maradok. Nem mindenben értek egyet azzal, amit ez a kormány csinál. Tehát megyek. Viszont a kormány sem ért mindenben egyet azzal, amit én csinálok. Tehát maradok. Ha kivándorolok, kiderülhet, hogy itthon jobb dolgom volt, mint kint. De viszont, ha nem vándorolok ki, nem derülhet ki, hogy kint jobb dolgom lett volna, mert nem tudhatom, hogy milyen dolgom lett volna kint, ha egyszer itthon maradok. Ebben meg kell őrülni. Menjek, maradjak. Az első kérdés az, hogy miért vándorolnék ki? Mert nincs mit enni. És leendő árváim is éheznek. Ez nem igaz. Eszek, eszeggetek, és leendő árváim is esznek, eszegetnek, valami mindig akad, különben nem hízna az egész család. És pláne a feleségem. Ruházkodásra nem nagyon jut, az igaz, de amiatt csak nem utazhatok Vapapuanalhába, hogy egy új balonkabátot vegyek magamnak, vagy az asszonynak. Miért is akarok kivándorolni? Csak ugyan. Miért is? Pedig tegnap még a fejemben volt. De kár, hogy nem írtam föl valahol. Ha, hopp, megvan. Hát persze, a szabadság. Az bizony nagy dolog. Szabadság, az nagyon nagy dolog. Írja is Márton bácsi, hogy Vapapuanalhában olyan nagy a szabadság, hogy ő még olyan nagy szabadságot nem is lát. Azt írja, hogy ott a szabadságnak se hossza, se vége. Ott reggelente az emberek úgy üdvözlik egymást, hogy na mit szól hozzá szomszéd? Mára megint nagyobb lett a szabadság. És azt is írja Márton bácsi, hogy Vapapuanalhában az ember nyugodtan szíthatja a mexikói kormányt, akár a villamoson is. Ezért vándoroljak ki, ezért nem érdemes. Végeredményben a mexikói kormányt itthon is szíthatja. Az az igazság, hogy az én élményeim, már koromnál fogva, visszanyúlnak a 25 esztendő elé. Nekem még vannak boldog és fájó emlékeim az ezt megelőző időkből. Most átadom a stafétabotot egy olyan kollégámnak, aki már csak ennek az időszaknak a levegőjét szívta, aki csupán a mi elbeszéléseinkből tudja, milyen volt azelőtt. Verebes Pistike. Kedves közönség, kedves hallgatók! Csak annyit akarok mondani, hogy bocsássanak meg nekem. Nagyon szégyellem magam. Megmondom. Pofámról sül le a bőr, hogy megint ideálok abban a sekélyes, pitiáner és kutyaszagú humorommal. Önöket sanda ármánnyal ismét a derű posványos csapdájába akarom taszítani, ahelyett, hogy víjogó vércseként glosszát sikoltanék irodalmi folyóiratba a sugárfertőzött szilvás gombó címmel. Hogy reszkető térdel figyelem legújabb kabaré merényletemre, miként reagál mondjuk Farkasházi Tivadar Spanyolországból hazalátogató nagynénikéje. Hogy jó szándékú családapákat és családanyákat arra késztetek, köbdössenek le nyílt utcán, levélben, telefonon keresztül, meg a napilapok kultúravataiban. Szégyellem magam, jó pofaságtól szederélyes orcámat föld felé fordítom. Gépeléstől inhüvely gyulladt ökleimmel verdesem, kisportolatlan melkasom, és egy csomag 28 forint 90 filléres magyar Marlboro cigaretta összekapart hamvait szórom bánfi hajszesztől bűzlő fejemre. Bocsássanak meg nekem, én kérem, mindent megtettem, hogy soha többé, hogy ne kelljen, hogy abba hagyhassam, hogy megkomolyodom, hogy elvonulhassak október 6-a utcában eldugott félemeleti elefántcsont tornyomba, ahol is megparancsoltam elefánt feleségemnek, hogy távolíts el közelemből három kiskorú gyermekelefántomat. Én elhatároztam, igen, eltökéltem, hogy meghágom a magyar parnasszus első lépcsőfokát, hogy József Attila díjra fölterjesztett és József Attila körből kizárt kortársaimhoz méltó módon nekifogok, belekezdek, megírok egy 600 oldalas, végigolvashatatlan és vérunalmas családregény. A címe ez lett volna a dédapámtól a kisunokámig. Könyörgöm, ne nézzenek rám olyan hitetlenül, mint Jemájel a Rudinákra. Én mindent megpróbáltam, de hatalmas preventív kutatómunka történelmi körültekintés után kísérletem kudarcba torkolt. Milyen jó kezdődött minden. Kezdtem a millennium hipokrita békeéveinél, amelyben feldolgoztam néhai dédapám kizsákmányolásban élvezkedő vérszomjas kapzsiságát, zsellér nyomorító önkényeskedéseit, Isten nyugosztalja szegény, mert egyébként áldott egy jó ember. A 200. oldalnál könnyedén göngyölítettem föl Vitéz nagybányai Horthy Miklósra fölesküdött anyai nagyapám katonai kálváriáját. Ő se érhette meg szegény, hogy kényszerű nyugdíjkiegészítésül maga írja meg leleplező visszaemlékezéseit. Elvetemül tisztársairól a tények és tanúk sorozatba, de se baj. Anyagok, dokumentumok bőviben álltak a rendelkezésemre, mikor is már édesapám fiatalkorát boncolgattam, kit a II. Világháborúban elhurcoltak a nyugatnémetek. Majd miután hatod magával együtt letett a 2. ukrán hadsereg végleges föltartóztatásáról, örömmel hagyta magát az arra illetékesektől fölszabadítani. 1945 után még semmi baj nem tűnt elő, még kezemre játszott minden. Precízen kiszámoltam, hogy miután jó magam 1948. július 4-én születtem, szabadságtól mámoros szüleim úgy 47. szeptemberében, októberében lehettek egymáséi, de a születésem napjától számított 10 év, ha hiszik, ha nem, szőrén szálán eltűnt. 1948 nyarától 1958 nyaráig kusza emlékképeken és politikailag megbízhatatlan rokonaim elfogult megjegyzésein kívül nincs támpontom. Ez az évtized kihullott, kizuhant, elpárolgott egykori tankönyveimből, a történelmi forrásanyagok lapjairól, a könyvtárak folyóiratolvasóiból, de még Menzel János híradóriportjaiból is. Két eset lehet. Életem első évtizedének történelmét vagy a feledés mosta el, vagy a túlságosan is jó memória. Kérdezem én, mit tegyek. Álljak ide komoly családapaként és kiáltsam világgá, adják vissza a gyerekkoromat? De kihez intézzem a szavaim? A halottak hallgatnak, az élők meg marhául tisztelik a halottakat. De nem csak a halottakat, hanem a hallottakat is. Na, nézzük csak, mik azok az utolsó pillanatok, amikről még tudok. Apám belépett a háborúba, megszűnt létezni az ország. Aztán belépett bombázáskor a lakásba, megszűnt létezni a főfal. Aztán belépett a szabadságba, megszűnt létezni a szörnyű múlt, majd belépett a kisgazdapártba, és az is megszűnt létezni. Anyám 1948. júniusában még mint régi szocdem hordott a szíve alatt, júliusban már mint a kommunista párt tagja hozott a világra. Tessék mondani, mit írjak én most a családregényembe? Ami születésem után történt, eltűnt. Emlékszem egy óvodai ünnepségre, amikor április 4-én apámról szavaltam egy 10 strófás verset. Hogy lehet, hogy abban a versben apám, mint fénylő homlokú géniusz szerepelt, ugyanakkor még ma is olyan dús a haja, mint egy kalocsai subaszőnyegnek? És kérem, hova tűnt annak a versnek az írója? Mert egy hasonló nevű valaki szokott beszélni a 19, 25, 35, 41 és 49-es hullámokban. De hát az nem lehet, hogy ez a kettő azonos. Hova tűnt az irodalomból az a vers és az írója? 1948-58-ig eltűnt minden a család emlékezetéből. Sőt, nagybátyám 1949-től 54-ig igazából, teljes testi valójában eltűnt. És a mai napig nem hajlandó megmondani, hol volt. Ha kérdezem őt, kik bántották, azt feleli, a mieink. És ha azt kérdezem, kiket bántottak a mieink, akkor azt mondja, a mieinket. Mit írjak most a családregényemben? Voltak azért akkoriban jó dolgok is, mondja mostanság az apám. Fel is sorolja őket egytől egyig. Ám de én hallottam valamit rebesgetni arról is, hogy rossz dolgok is lehettek immel ámmal. Azokat miért nem sorolja föl senki olyan gördülékenyen, mint a jókat? És ha jó dolgokat, a miénk csinálták? Hát kik csinálták a rosszakat? Hát kit írjak bele a családregényébe? Még kisgyerek voltam, emlékszem, agyba főbe dorgálták a Coca-Cola mámorban fetrengő és a mételyes rock'n'rollban topzódó amerikai aranyifjúságot. Miért üldözték akkoriban azt a rockot, amit manapság fél délután sugároz a Petőfi adó Nosztalgia hullám címben? Vagy miért nem adnak akkor a Nosztalgia hullámban csasztuskákat is? Kérem, odahaza a könyvespolcon, a modern angolszász remekírók sorozata mögött, ott piroslanak Rákosi Mátyás aprólékosan összegyűjtött beszédei. Én azt az elmúlt 25 évben 30-szor próbáltam elsózni különféle antikváriumokban. Ugyanez nem jelentett gondot a Manderléház asszonyával. Más, a vitrínben, otthon még mindig ott van egy darabka ilyen bronzbajusz. Kérem, én megtudtam, hogy került hozzánk. A másik nagybátyámtól, aki még akkoriban beszerzett magának egy hatalmas jövőbemutató kezet is. Mikor kérdezték tőle, miért visz ilyen nagy darabot az illetőből, azt válaszolta, mit csináljak, nagy a család. Mit írjak a családregényembe, hiszen ez az ország az én családom. A történelme az én regényem is. Miért nem tudok neveket? De nem csak ebben a 10 évben, hanem akár tavaly is. Kérem annak az egyénnek a nevét, lakcímét, foglalkozását, irányító meg személyi számát, aki képtelen volt összepércelni a Marx-téri felüljárót. Aki berodgyantotta a kőbányai lakóház oldalát. Aki az operának olyan alacsony balettermeket tervez, hogy a táncosnőket nem lehet megemelni bennük, mert koponya alapi törést kapnak. Hát én kérdezem, hogy kik ezek? Erre azt mondják a tervezők. meg a kivitelezők. Vagyis a mieink. De sokan mit írjak a családregényembe? Ugyanis ha nem szolgáltatják ki nekem ezeket az adatokat, soha sem lesz belőlem közép-európai életérzés szugáráló nagyregényíró. És kénytelen vagyok pimpli humoristának maradni. Sőt, azt is megmondom, hogy elsekélyesedésemért kiket fog okolni az utókor. A mieinket. Szóltam az imént ugye a nosztalgiáról. Nos, az eltűnt 10 év után azért már vannak emlékeim, így nosztalgiáim is. Hát például az 1958 utáni korszakból jól emlékszem egy nagy kabaré alakra, az örökkön-örökké méltatlankodó Zacsek úrra. Megvallom, hiányzik régóta már nekem, de nem csak nekem, hanem például Peterdi Pálnak is. Összeálltunk hát ketten és felélesztettük Nádasi László egykori kabaré alakját. Dömös szerepében Szacsvai Lászlót, Cicvarek szerepében Bősze Pétert hallják, és most a megszokott asztaltársaságot, a megszokott módon köszöntse a nagyszerű Benedek Tibor egyszülött fia, ifjabb Zacsek, Benedek Miklós. Van szerencsém, hogy vagyunk, hogy van, Dömöske? Jó napot, maga meg kicsoda. Ifjabbik Zacsek Jenő vagyok, az abátszalóki Zacsekek közül. Mert mostanság újra vállalhatom az nemesi családfámat. Függetlenül attól, hogy volt-e közöttük partizán, vagy se nem. Na, köszönöm. Maga most tényleg ott akarja folytatni, ahol a papája abba hagyta. Na mondja, milyen egy baldóver vagyok, mi? Na miért lenne maga azért egy baldóver? Hát, hogy 20 év után ide állok szidni a rendszert 30-szor rosszabb forintért? Így van, Cicvare? Bármennyire úgy van, az Zacsek úr tudja, hogy mit beszél? Tudja, egy frász tudja. Ha már senkit nem érdekel, ha valaki, mint például a Zacsek úr édesapja is, hogy is mondjam csak... Reakciós. Mi? Nem, de már. Nevezzük nevükön a dolgokat, és ne szörcsögjünk itt, mint az Ipper paja pipája. Így van. Reakciós volt, igaz? Itt már. Mi tagadás? Reakciós volt egy kicsit. Kicsit? De ezt kikérem magamnak. Nem kicsit volt reakciós, hanem nagyon. Erre föl maga is reakciós lett, mi? Mondja Dömösként, debilnek néz maga engem. Nem nézem debilnek. Hát lehet egy épeszű ember 1981-ben Magyarországon reakciós? Hát persze, hogy nem lehet. Gondoltam én, hogy maga már nem reakciós. De nem. De nem. Én polgári jogi harcos vagyok. Polgári jogi harcos. Na, náci, hogy polgári jogi harcos? Mit gondol, jó kedvemben végeztem el a marxista-leninista egyetemet? Már nem is beszélve az engelszistáról. És milyen polgári jogokért harcol? Hát éppen ez az. Még nem közölték. Kik nem közölték? Azt kérdezi, hogy kik? Igen, kik? Hát az a helyzet, Dömöske, hogy még azt se közölték. A maga megőrült. Hiába néz rám a Sanda szemével, mint egy Suzuki Zenko. Megmondom magának, mostanság egyedül küzdök, mint egy buldózer. Ugyan már, Zacsek, a maga küzdése. Hát nem vesz észre, hogy más időket élünk, mint 25 évvel ezelőtt. Hogy minden megváltozott. Na menjen már, Dömöski, mert úgy szemközt vigyorgom, mint egy szabolcsi Starking alma. Hát mi nem mondja mindjárt, hogy ideje volna már megtorpannunk? Mert két lépés is bele totyanunk a nagy szocialista Kanaánba, mi? Hát ha olyan nagy a szája, maga feleljen. Véleménye szerint mi az, ami 25 év alatt alig változott valamit is? Hogy micsoda, Dömöské? A tudat! Mi bajuk van a tudattal, meg tudják mondani? Hökkenjen meg, Dömös cica, megmondom. Az a baj, Dömöském, hogy hiába itt a közi beművelődés, meg a mindenkinek az az oskolája, bizony néhol egyre hülyébb a magyar. Itt van például a légyölő galóca. Na mi van vele? Hogy mi? 25 éve rimánykodnak az állami polgárnak. Édes kis Gézukám, ne szedj már marhamód minden gombát. Azaz agyonnyomod Gézuka mégis marhamód kapkodja a rózsás kötényibe, s nem mintha olyan ínyenc vagy gurmand volna, csak hát az a légyülő galóca, meg az a lifityánkás nyüglönc ingyenbe van neki. Otthon aztán megzabálja a toxint, mint a kacsa a nokkedli, és mint egy medicinlabda akkorára tagad tőle az a kiművelt emberkő. Na hát ez az oka, hogy haláleset fennforgása miatt már tavasszal lekésik a majd csak nyáron esedékes, menet rendszerű fagylalt szalmonellára. Pedig az is olcsó portéka, 1,50-ért bárki benyalhatja. Na, erre értem én a tudati megmerevedést, igaz? Igaz, Zacsek úr, az én tudatom is annyira megvan merevedve, semmi sem úgy, mint az. Nem akarják azt mondani, hogy néhány félnótás gombász miatt nem fejlődik nálunk a szocialista tudat? És az alkoholizmus? Hogy hasztalan könyörök térden állva 25 éve a sajtó, falragasz, rádió, meg az az időt abstinens Regős István? Hogy ne feszelj annyit, Józsikám, mert egy életre hülye marad. A Józsit mégis nap, mint nap beelszi a rossebb a kricsmibe. Elveri a szomját, elveri a bérét, végül legjobban a családját veri el, bugylibicskával ingerli a gyámhatóságot, s mikor már a nylon flakonból is kiitta az aftershave-et, hiába jön a mentődoktor a gyomorslaggal, megy a pocsékba az a sok méregdrága exportital. Az egyetlen, amit elértünk-e térelő, legalább újabban nem etetik páinkás kenyérrel a gyereket húsvétkor. De tudja, hogy miért? Miért? Mert 25 éve a hármas ünnepeken még sose volt elegendő kenyerünk, jól mondom ki? De milyen jó, Zacsek úr? Hál' Istennek a pálinka lassabban szárad a kenyérnél. Nem lennének ilyen beszűkültek. Rögtön észrevennék a közellátás javulását. Mondja, Dömöske, maga tényleg ilyen lebírhatatlanul naiv? Vagy csak feltűnési viszketegségben tombol? Talán csak nem azt akarja mondani, hogy közellátásunk sem változott? Pardon. Nem. Azt mondom, hogy nem változott, ugye? Azt mondom, hogy ugye minden maradt úgy, ahogy volt. Például? Hát például a lesz-e elégizmus. mi az a lesz-e elégizmus? Elrebegem. 25 éve minden szezon előtt megnyilatkoznak az illetékes szervek, mint Ezékiel proféta, amikor a pusztába jajongta a hexősusra. Idén aztán lesz elég só a holtakarításhoz, lesz elegendő alkatrész a betakarításhoz, lesz elég sör az összes strandnyitáshoz, és lesz elegendő tankönyv a tanévnyitáshoz. Ha nem, Dömöski, mondom, ha nem. Ahogy aláhullik a flaszterre az első havas dara, a nyugdíjasok, Axel néni meg Pauzen bácsi ingyen és bérmentve gyakorolhatják a dupla leszúrt Ritzbergert meg a tripla Lutzot, Fünzkoma nein, Fünzkoma punkt. Verstehst du, Tisztvare? Tavaly az én nagybátyám is a nyakát törte. Még szerencs, hogy időben megkötöttem vele az elfartási szerződést. Ahogy a közmondás tartja, sótlan aszfalton édes a gatyafény. Aztán érnek a kalászosok, fürtösül a szotyolla, tekints körül Bazd megyében, jönnek már észak felől a kassai felmentő kombájnok, Lóti Györgyel az élük. Aztán beköszönt a kánikula, az állami polgár tikkat nyelőcsöve forzik a kanyarban, sorban áll a dagályferedő licslocstól caplató metlahián, de mire odaérne a malátás kriglihez, kiderül, hogy se Budweiser, se Goldfaszl, se kőbányai világos, hanem csak az a jó sötét torokpirító, szobiszamóca, meg az a pincsi-pincsi fantacitrom, ami úgy odaragasztja az emberfia nyelvegyökit a szájpadlásához, mint a bevedelt volna egy flaska technokol rapidot. Aztán itt van az ősz, itt van újra, de a kisiskolások csak a Dédike imakönyviből bírják tanulni a betűvetést, mert a nyomdai kapacit el van foglalva Tandori Dezső legújabb 200 oldalas bővített mondatával. Tavaly a szomszéd Béluka egy olyan földrajzkönyvből pótvizsgázott, amely szerint a glóbusz egy lapos tányér, de azt is egy bengáli elefánt tartja a hátán. Még szegény Marco Polo írta, de hol vagyunk még Kogutovics Manótól? Van még valami baja a tudattal, Zacsek? Van bizony, Dömöské. Dögivel? Elég, ha annyit oboázom abba a konszolidált fülibe, hogy... Bányató. Miért? Mi van a bányatóval? Hogy mi van? Majd mindjárt úgy szemközt röhögöm kendet, hogy hanyat vágódik. 25 éve jajonganak és összekulcsolt marokkal fohászkodnak az állami polgárnak. Ne engedje azt a Ransburg Jenő által félrenevelt vásott kölkét az ösmeretlen vizek közelibe. Mire mit mond imbecile az állami polgár? Oda se neki! Hát pancsizzon az a gyerek az örvényben meg a buzgárban, legfeljebb csinálunk ma helyette egy másikat. Áll még a helyzet, Cicvare? Á, de mennyire áll? Szóról szóra. Hogy maga mennyi hülyeséget összegyűjt a fejében, ha arról van szó, hogy elefántot csináljon a bolhában? Na, Dömöske, na. Én a bolhát is, meg az elefántot is a jelenkori magyar sajtó hasábjairól fogom be. Mondok egy példát, ami nem elefánt, de szinte akkora mamut, amekkora nem bokádzott még magyar napilapban. Halljuk. Mi jelent meg a Népszabadság fejlécé? Na mi? Mondja csak. Mondom is, szó szerint. Két egymás alá írott jelmondat, amely így hangzott. világ proletáriai egyesüljetek, és alatta szeretettel köszöntjük szocialista hazánkban ötelségét, alászolgáját. Kérem szépen, én elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen mit is jelent az a fogalom számunkra, hogy hagyomány. Az értelmező kéziszótár szerint közösségben tovább élő, tudatosan ápolt szokás, ízlés, szellemi örökség. Nos, én azt hiszem, hogy a mi kis 10 milliós közösségünknek szép számmal vannak hagyományai, méghozzá kétféle hagyomány, úgy mint jó hagyomány és kevésbé. Például régi jó szokásunk az, hogy magyar ember evés közben nem beszél. Ebből a világ számára kiderül, hogy mi, ha eszünk, nem dumálunk. Tehát mi mások vagyunk, mint a világnak azok az országai, népei, ahol ez a közmondás nem divat, akiknél előfordulhat az, hogy duma közben nem esznek. Nos, talán ennyit a hagyományainkról, viszont nekünk a rádiókabarinak is vannak saját, amolyan maszek hagyományaink. Az egyik ilyen hagyomány az, hogy Farkasházi Tivadar az elmúlt hónap sajtóbeli szenzációit megírja. Mit is ír, hogy is hívják címmel. A másik hagyomány pedig az, hogy a két előadó, Inke László és Halman Péter. Napot. Jó napot! Régen nem láttam, hála Istennek. Hogy nyaralt? Na, köszönöm rosszul, képzelje, el akar válni a feleségem. Nem kell elképzelnem, elég, ha magára nézek. Jó van, ha nem azért akar elválni. Ha nem? Olvasta, hogy csak harmadikak vagyunk a válási világstatisztikán. Szeretné, ha ezüstérmesek lennénk, mint az öttusázók. Azok csak azért lettek ezüstérmesek, mert az oroszok elszálltak. Hát igen, itt az ősz. Az elszállás az egy öttusa kifejezés. Az egyik orosztól levontak 200 pontot, mert a földbe lőtt. És hova akart a levegőbe? Mondja Szegő Andráskám. Maga nem néz sportot a tévében, mi? Nézek, de nem eleget. Mondja, miért kell nekem megtanulni osztrákul, jugoszlávul, meg csehszlovákul, ha több sportot akarok látni? A magyar tévé elég sportot ad. Mihez képest? A közművelődési feladatokhoz képest. Tudja, ezek az arányok tudományosan vannak kialakítva. Az illetékesek bizonyára úgy gondolják, hogy a tévéjátékok jobban érdeklik az embereket. Hát majd elhiszem abban a pillanatban, amikor az első tömeg összeverődik vasárnap este az MK aluljáróban, hogy megvitassa a kék szakállú hercegvárát. Utána hajnalig várják a Filmszínház muzsika kritikáját. Miért nem közvetítjük például mondjuk a Forma 1-et? Biztosan nincs több dollárunk. És a bicikli VB-t, meg az Európa válogatott Csehszlovákiát? Biztosan nincs több koronánk. Mennyibe kerül egy foci meccs közvetítése? Legalább 100 000 forint. És egy tévéjáték? Az nincs többe 10 milliónál. Van egy ötletem. Forgassanak két részes tévéjátékot 22 szereplővel. Az első címe mondjuk legyen Fradi MTK. Maga olyan hülye, hogy összetéveszti a Limbót a Hintóval. Inkább azt mondja meg, mit szól a bukaresti döntetlenhez? Örültem neki. Sajnos recsegett a tévém. Alig hallottam azt a zenét, amit az elején játszottak. nagyszerűen küzdöttek a fiúk. És lehet, hogy kiesnek az angolok. Még az is elképzelhető, hogy leváltják a szövetségi kapitányt. Hát ez időben hozott intézkedés lesz, mint amikor az óceán járó kapitánya leszól a búvárnak. Azonnal jöjjön föl, süllyedünk! Dávid Sándorkám, lassuljon már le egy kicsit. Inkább azt mondja meg, hogy miért gyűjtöttünk be idén kevesebb csigát. Pedig a csiga az nagyon fontos exportcikk. Vajon mitől volt idén kevesebb a csiga szaporulat? Idén biztosan fürgébek voltak a nősténycsigák. Hát a Rákóczi téren nem. Azokat elég szépen begyűjtötték. Látta a kék fényt? Naj, ne is említse. Feleségem miatta széttörte a fejemen a gyönyörű cseh-szlovák esernyőmet. Miért? Felismert. Miért nem mondta, hogy csak a hatosra várt? Mondtam, de nem hitt el. Azt mondta, szerinte nem a hatosra vártam, hanem a 200-asra. A 200-as nem is arra jár. Hát az gyors járat. Na, még le is vetkőzik. Mit szól, hogy a belvárosban egy év alatt 1,5 milliót is meg lehet keresni? Mi? 1,5 milliót? 1,5 millió. Az napi 4200-as. Te jó Isten, 20 forduló naponta. Az még gombócból is sok. A belvárosi tarifa nem 200 forint, hanem 200 márka. Aha. Kelet-német vagy nyugat-német? Nyugat-német márka. Na, majd kupak. Hát akkor ezek több devizát hoznak, mint a szerszámgépipar. Szégyelje magát. Maga még a testét is eladná? Csak kölcsönbe gondoltam. Másból is lehet pénzt csinálni. A legjobb balatoni borok ma már az USA-ba is eljutnak. Gyönyörű kivitelben. Még a parlament is rajta van a címkéjén. Nem valami jó ötlet. Még azt fogják odakint hinni, hogy a parlament a présház. Most már aztán igazán hagyjon békén. El akarom olvasni a lengyel helyzetet. Igazán elmondhatná a legújabb fejleményeket? Bírálják a szolidaritást. Kik bírálják? A pápa, Kreisky és Willy Brandt. Mondja, és tulajdonképpen mit akar a szolidaritás? Felhívást intézett a Varsói Szerződés országaihoz, hogy kövessék a példájukat. Én kérdeztem a feleségemet, de ő azt mondta, hogy nem szereti a teflonkést. Az micsoda? Zsír nélkül is lehet vele kenyeret kenni. Tudja, mit akar a nyugat? Micsodát? Azt, hogy új nevet vegyen fel a Varsói szerződés. Na, milyen nevet? Varsói fertőzés. Ami azt illeti, hát nem volt egy vidám nyár. Új stratégia, korlátozott atomháború, neutronfegyver, MX rakéták, pörsingek. Régen elnök igencsak agilis, amióta felgyógyult. Azt írja az újság, hogy már napi 1-2 órát foglalkozik államügyekkel. Sok. Mondja, nem tud vidámabb híreket? Na jó, ha magát csak a smoncák érdeklik. Tessék! Ruszina Mercedes lett az Annabál szépe. Mercedes? Ez derék. Hány köpcent is? Nem autó, hanem egy csehszlovák kislány. Hát akkor miért Mercedes? Miért nem Skoda? Ez szörnyű, hogy miért nem tudja magát egyszer elveszteni Petres István a csúcsforgalomban. Apropó. Hallott, hogy már 1 millió személyautó van az országban. Egy autó 5 személyes, vagyis minden második ember autózik az országban. Remélem értékeli, hogy ez milyen nagyszerű hír. Hogyne, de én tudok egy még nagyszerűbbet. És pedig? Akkor már csak minden második embert lehet elgázolni az országban. Egyébként nagyon érdekes a városok szerinti statisztika is. A legtöbb autója a kiskörösieknek és a siófokiaknak van. Hát, én inkább úgy mondanám, hogy a legtöbb autója a zugpálinka főzőknek és a szobakiadóknak van. Ha már a jó módnál tartunk, képzelje. Még mindig nem jelentkeztek az M7-esen szétszórt 500-asokért. Hát mit gondol, miért nem jelentkezik a gazdája, mi? Biztosan fél, hogy megbünteti a posta, miért nem mindegyik Adival fölfelé veszett el. A posta nagyon szigorú. Nem csak a posta, a MÁV is. Olvasta, hogy újabban csak 100 kilométeren felül lehet dohányozni? Nem olvastam, de nem is értem. Mit nem ért? Csak 100 kilométeres utazáson felül lehet rágyújtani. Aha. Tehát, ha egy szerelmi légyott után kisgatyában kilépek az ágyból, és a hölgy megkérdezi, hova mész szívem, akkor azt kell válaszolnom. Ne, ó, csak ide Kiskunfélegyházára rágyújtani. Nem az ágyban tilos, hanem a vonaton. Jó, hát akkor majd azt mondom a pénztárosnak, kérek 2 Nikotex munkást Szegedig, a Marlboro lesz a debreceni járat, a Záhonyi pedig a Mahorka. Ha pedig csak Ceglédig utazom, majd beülök a WC-be titokba staubolni, mint a suliba. Mit ugrál itt, mint fürdővendég a kaposvári úszoda WC-je előtt? Inkább örüljön, hogy a MÁV mindent megtesz a kulturált közlekedésért. Azt én is észrevettem. Például a nyáron jelentősen csökkent a balatoni vonatok túlzsúfoltsága. Na, látja. Ugyanis a 20 pénztár közül csak egy árult a helyjegyet, így az utasok fele lemaradt. Már is nem olyan zsúfolt a vonat? Persze, feltéve nem cipel magával mindenki 6 kiló kenyeret, mint augusztus 20-án. Látja, ebben igaza van. Kész ráfizetés ezeket az ünnepeket így szétszórni. Évente vagy 8-szor ugyanaz a bevásárlási mizéria. Miért? Hát hogy kéne ünnepelni? Hát úgy, mint az arabok a ramadánt, egyben. Ők egy hónapig böjtőnek, mi meg egy hónapig zabálnánk. Apropó ünnepek, mit szól a marx-téri naptárreformhoz? Hát úgy néz ki, hogy karácsonyra fog esni a november 7-en járás. Legalább stílszerű lesz. Szép hölgyi elvtárs ránéz a hídra, összeteszi a két kezét, és így énekel. Mennyiből a pillér lejött hozzátok. Istenem, azért, ha ezt a szegény matuska megérte volna. Kéne egy szép nevet találni ennek a hídnak. Mit szólna például ehhez? Marxbrücke. Én tudok annál egy sokkal dallamosabbat, a Bach csomópont mintájára. Na, és pedig? Elbach. csomó pont. Sosiuska, jöhet! Kedves hallgatók, kedves közönség! A Magyar Rádió Kabaré Színház idei tánc és lobdal fesztiválját közvetítjük. A Budapesti Nemzeti Színházból a Blama Luisa térről. A zsűri pontszámai és a közönség szavazatok alapján kialakult a végső eredmény. Ismertetem a döntőbe került dalok szerzőit. Bágya András, Fényes Szabolcs, Gábor Espál, Fenyő Miklós, Balázs Ferenc, Erkel Ferenc, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart és Aram Hacseturian, igaz, hogy csak mint váltó Aram. És most hangozzék fel az első dal, melynek főbb motívumait az osztrák-magyar monarchiából, a KGST országokból, valamint a cserekereskedelmi partnereinktől szereztük be forintért. A dal címe: Szerelmet adj a szerelemért. Nézem kíváncsi arcodat, majd megtudod miért. Hiddel rögtön felismered, ha e dal fülethez ér. Szerelmet adja a szerelemért, de nem mindegy az, hogy mennyiért. Reményeket a tiszta célokért, és árut áruért. KGST, te nagy csapat, számíthatunk reád. Dallam, ha máshol nem akad, segít a jó barát. Tajgám, tajgám, te szép hazám, te édes drága, drága. Földgázt kapunk a trumpliért, lecsó konzervünk zsiguliért. Jonatán almát tiszta benzinért, avagy bauxitért. Japán képcső az Orionért, és Dacia-t tudnám miért. Herendi porcelánért dollárt, és márkát csókokért. Tajgám, tajgám, te szép hatám, édes drága, drága, szerelmet adja, szerelemért. Nyertes számunk címe Homok a szélben. Most pedig bemutatom önöknek a Lobfesztivál zenekarát és a gyarmati sorban küzdő zenekar vezetőjét, Gyarmati István. Ha volnátok szívesek valami komolyat, valami preklasszikusat előadni. Bocsáss meg nekem, ennyi bőven elég. Mert alig kezdted el, és már rájöttem végre, az ember mindig visszavár. Hiába az örök zöld, az soha el nem múlik, és más formában visszajár. Talán sok év után egy új titán majd egyszer újra megkíván. Talán 5 év után lesz újra pop-rock fesztivál. De addig ne kért, hogy tartsam vissza azt, amit nem tudok. Akár kis dolog, vagy nagy dolog, hát hallgasd inkább tőlem ezt a dalt, mert nem jó, ha az ember visszatart. Mert nem tudok addig megnyugodni még. egy világslágert megfújni nem tudnék. Homok a szélben, azt mondták, az vagyok, tudom e nótát, megírták a nagyok, gyöngéden öleld át a régi dallamot. Homok a szélben, ugye érzed, az vagyok. Homok a szélben, e dallam ebből áll, gyöngéden ölelj át, és ringos homok a szélben, és ringos el korán. Hallgatóim, a most következő szám előtt előre bejelentem, hogy kedvenc előadom Cserháti Zsuzsa következik. Dalának címe A boldogság és én. De ez nem az, váltsak, ez a mosolyod árnyékában. Ennek a dalnak a címe A boldogság és én. Megkérem önöket, nehogy véletlen rászavazzanak, mert kilógnánk a sorból, ugyanis a mi fesztiváljainkon a gyengébb számok legfeljebb külön díjat kapnak, a jobbak pedig soha nem kerülnek az első helyre. A boldogság és én? Az első díj és én. Hát nem jön össze sohasem, amíg nem találom el az igény. Az első díj és én, az nem jön össze soha már, amíg nem írnak neked egy primitív kis dalt sohasem. Hiába dalolok úgy, hogy az egész szakma beleszédült, de így maradok díjak nélkül, szépen szerényen, nagyon díj szegényem. Az első díj és én, így nem jön össze sohasem, ami nem találom el, ami a nagy zsűrinek kell. Hát megfogadom én. Én, hogy írunk a bágyával egy dalt, két, hát, négy, nyolc, reméljük, hogy sláger lesz majd. Négy, nulla, nulla, meg lesz a téli kenyerünk, és ezzel díjat is nyerünk. Apuka, ne segítsé, játszani szeretnék, mint a többi gyerekek. Nem akarok énekelni! 1, 5, 6, 8, 7, még van egy egész perszak. Fejemben nem lesz Bobita, Zsuzsi vagyok, nem Mónika. Ének és szövegtanulás, nem kell csak daj, daj, daj, daj, daj. Kritikából idézem Jovanovics Miklós kritikáját. A fesztiválon a legtöbb dal magáról a dalról szólt. Íme néhány példa. Csak az a jó, ha dalban mondom el. Azután ugye nem baj, ha mégis úgy érzem, hogy szép ez a dal. Azután írtam a bátyámnak egy dalt. Aztán egy fiatalember szomorúan azt éneket, ahogy egy másik dal. A rengeteg dal után üdítőként következett a Szóljon hangosan az ének című nemzetközi egyveleg. Hát akkor tessék, szóljon hangosan a zene! nem is olyan rég, jól emlékszem még, játszottam egy gitáron. Nem mondhatom el, mi volt az oka, kiváltam a Korvinából. Mert egy viharos éjszakán találkozott egy új szerzőpár, született egy dal, egy sikerdal, és senkit nem zavar. Most itt vagytok velem, újra együtt, igen, e dal is újra neked szól. Mert rám tört itt a fény, az ismerő színpadi fény. Most újra szól a dal, ez a régi dal, senkit nem zavar. Most itt vagy velem, szorítsd meg a fülem, szorítsd meg és figyelj jól. Szóljon hangosan, ahol az ember fölmászik a fára, a popfesztiválra, ott van Budapest. Ott, ahol szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Ott, ahol mosolyog, ha dalolsz velem, dalolok én. Ott, ahol nagyon kérlek, örülj velem, ahogyan én. Hogy szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Ahol az ember fölmászik egy hanggal, aki tudja, azzal énekelem én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak hagynak, énekelek én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak kérnek, énekelek én. Ahol az ember van másik a fára, akkor fesz csak élek, énekelek én. Ahol az ember van másik a fára, akkor fesz csak fára, énekelek én. Most, kedves hallgatók, kedves közönség, eljött a perc, amelyre önök vártak. Az összesen három akkordból álló nóta, a dalok dala, a számok száma, az egy Jászai díj, egy Balázs Béla díj, és fél József Attila díj forint összegét nyert fődíjas szám, igen, a csúcsok csúcsa, a limbók bimbója, a nívóhintó, indul a nívóhintó. Vívó! Figyelem! Vívó! A lécet már ennél lejjebb, Vívó! De mi nem lehet! Vívó! Vívó! Vívó! Aki a léc alatt át Vívó! Tud bújni, már is a döntőbe Vívó! Kerül! Indul a nívóhintó! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj gáz, a limbó áram nélkül ráz, kitört a pesti limbóláz. Ó, oh, Mr. Taliman, limbo banana, kitört a pesti limbóláz. Ó, oh, Mr. Taliman, Hungáriána, kitört a pesti limbóláz. Egy, két, hát, na beindult már, négy, öt, hat, a rímképlet marad. Elég, hogy frankó, jankó, bankó, nem kell ide mankó. Hú! Most narancsba borulnak a tarhonyák, kitört a pesti limbóláz. A szöveget külön is díjazzák, kitört a pesti limbóláz. Egy-két há, no hagyd abba már, négy-öt-hat, a színvonal marad, alul a léc alatt egész len van, lenn a béka alatt. Hú! Egy-két há, itt dumálni kár, tudtuk jól, hogy ki lesz a sztár. Nem kell a szöveg, a púder, a rizsa, csak riszájt a kis bocika. Hú! Elég egy csíkos ruha. Hú! Ó, mama, ez szégyen gyalázat a családba. Ó, mama, ez siker, ha utáni a családnak. Ó, mama, kitört a pesti limbólás. Ó, mama, kitört a pesti limbólás. Limbó!